Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 listopada, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trudne warunki na drogach. Dwóch kierowców zginęło pod Kępnem w Wielkopolsce. Paczki z narkotykami w owocach trafiły do sklepów w Łodzi i Skierniewicach. Sprawą zajęła się policja. Próbą zastraszenia dziennikarzy nazwała TVN działania ABW wobec operatora tej stacji. Chodzi o urodziny Hitlera. Trudne warunki na drogach. Policja apeluje o rozsądek. Dwóch kierowców zginęło na Krajowej 8 pod Kępnem w Wielkopolsce. Doszło do czołowego zderzenia. Droga jest zablokowana i nie wiadomo, jak długo to potrwa. Policjanci kierują samochody przez Brelin i Kępno. Z kolei 10 aut osobowych zderzyło się na moście w Baciutach między Białymstokiem a Wysokim Mazowieckim. Jedną osobę zawieziono do szpitala. Trasa jest nieprzejezdna. Objazd prowadzi przez Łapy. Według policji na drodze było ślisko, a kierowcy nie dostosowali prędkości do warunków. Policja sprawdza, czy do sklepów w województwie łódzkim trafiły paczki z narkotykami ukrytymi w owocach. Łącznie pracownicy dyskontów znaleźli 100 podejrzanych paczek. Chodzi o placówki w Łodzi i Skierniewicach, mówi Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej. Na terenie naszego województwa w 6 punktach odnaleziono ponad 100 paczek. Wstępne badania pokazują, że jest to kokaina. Oczywiście zostaną przeprowadzone bardziej szczegółowe badania tego materiału. Podejrzane paczki trafiły też do sklepów na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Policja sprawdza, kto był nadawcą i odbiorcą. Próbą zastraszenia dziennikarzy nazwała telewizja TVN działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec Piotra Wacowskiego. Wczoraj agenci ABW weszli do domu operatora z wezwaniem do prokuratury. Zarzuty dotyczą propagowania nazizmu. Piotr Wacowski, Bertolt Kittel i Anna Sobolewska to autorzy reportażu pod tytułem Polscy neonaziści. Pokazywał on m.in. obchody rocznicy urodzin Hitlera w lesie pod Wodzisławiem Śląskim. Telewizja poinformowała, że złożyła pozew przeciwko tym, którzy insynuowali, że materiał był inscenizowany. Portal w polityce.pl napisał o kulisach śledztwa na temat tego materiału. Według zeznań organizatora urodzin Hitlera, Mateusza S., impreza była maskaradą, za którą organizatorowi zapłacono 20 tysięcy złotych. Sprawę opisał też tygodnik Sieci. Z porozumienia z Hiszpanią w sprawie Gibraltaru zadowolona jest premier Theresa May. Gibraltar należy od ponad 300 lat do Wielkiej Brytanii, ale prawa rości sobie do niego Hiszpania. Dzisiejsze uzgodnienia przewidują, że regulacje pobrexitowe i negocjacje dotyczące unijno-brytyjskiej umowy handlowej, które będą obejmowały Gibraltar, Londyn musi konsultować z Madrytem. Współpracowaliśmy z Hiszpanią w konstruktywny i rozsądny sposób. Zapewniliśmy, że Gibraltar jest objęty całą umową brexitową i okresem przejściowym. Zawsze będziemy negocjować w imieniu całej brytyjskiej rodziny, włączając to Gibraltar. A jeśli chodzi o przyszłe relacje handlowe, będziemy bronić jego interesów. Porozumienie w sprawie Gibraltaru sprawiło, że Hiszpania wycofała zastrzeżenia do umowy brexitowej i jutro wraz z pozostałymi 26 krajami zaakceptuje dokument. Jest on zwieńczeniem prawie dwuletnich negocjacji Unii z Wielką Brytanią. W obchodach rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie uczestniczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 1932-33 Sowieci doprowadzili do śmierci głodowej ponad 4 miliony mieszkańców Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Zginęło też około 30 tysięcy Polaków. Obchody 85. rocznicy Wielkiego Głodu w Żytomierzu odbywały się przy pomniku ofiar komunistycznej zbrodni. Wieńce i kwiaty złożyli tam m.in. miejscowi Polacy, ale też prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. To w zdecydowanej większości akcja wymierzona przeciwko narodowi ukraińskiemu, ale tam też wśród ofiar Wielkiego Głodu byli Polacy. I nie tylko na Żytomierszczyźnie, bo w innych rejonach Ukrainy też. Szefowa Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur podkreśliła, że Wielki Głód to wspólny ból Ukraińców i Polaków. Dlatego zawsze pamiętamy o tych wszystkich ofiarach barbarzyńskiej władzy, sowieckiej władzy. Wielki Głód uznany został za ludobójstwo przez wiele krajów świata, również Polskę. Z okazji 85. rocznicy sowieckiej zbrodni specjalny list do Ukraińców wystosował prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, pielęgnowanie pamięci o tym ludobójstwie to przestroga przed totalitarnymi ideologiami depczącymi godność osoby ludzkiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mgła padać może na południu i zachodzie, gdzie indziej także deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Wysoko w górach śnieg. Jutro w ciągu dnia na południu większe przejaśnienia, miejscami z wyjątkiem południowej Polski słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie także śniegu. Rano i wieczorem mgła, na termometrach 0 na Suwalszczyźnie, około 3 stopni w centrum, 8 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Baby, I know we can work it out. Yes, I know. przy mikrofonie Gaba Kulka, a to była Robin Miriam Carlson. Carlson, znana Państwu po prostu jako Robin i teraz wiem dlaczego. Piosenka Baby Forgive Me z albumem Honey spędziłam już trochę czasu, to jej najnowsza płyta. Jest bardziej atmosferyczna, bardziej mroczna, a jednocześnie, jeśli to możliwe, bardziej taneczna niż jej poprzednie. Będziemy do niej na pewno wracać. Inna płyta, z którą chciałabym dzisiaj spędzić trochę czasu, to najnowszy album Julie Holter. Olbrzymie dzieło rozpisane na dwa dyski. To jest być może jeden z moich ulubionych momentów, tych bardziej piosenkowych, bo Julia Holter jest nieustraszona na tej ostatniej płycie. Oddycha swobodnie i nie boi się niczego. To będzie Leisure to You. You're like the shorter at the sand. If you remember the order of the letters, 'cause I'm far away. I'm lonesome, I need the tender sound. Blue is it that I hope you'll say? How do I know? So bad I have to wait so long. Like a good evening, I lie mutant underwater, but I come up for air. Where does the meaning mean freedom? When you're at work, there's a consequence. You finally say it wasn't what I really needed. Julia Holter, Leisure to You. Między innymi dzięki płycie Avery Julia Holter jest stawiana w długiej linii podobnych, nieustraszonych artystek, które rozbijają formę gatunków takich bardziej gatunków środka, takich jak pop, czyli mówię tutaj o Laurie Anderson, o Björk, o Kate Bush. Tutaj przy okazji tego utworu pada często nazwisko Kate Bush. Może ze względu na bezprogowy bas, który otwiera, rzeczywiście upodobniając ten wstęp do paru utworów Kate Bush, ale rzadko kiedy, albo raczej nigdy nie słyszałam koło nazwiska Julie Holter imienia jednej z moich ulubionych artystek, które swoje największe triumfy święciły w latach 80., czyli Jane Seabury. I oczywiście Jane Seabury różni się pod wieloma względami od Julie Holter, ale są momenty na jej płytach, które do Avery bardzo blisko mnie doprowadzają. Posłuchajmy najpierw piosenki z roku 84. To będzie Symmetry, The Way Things Have to Be. Do you move them around till you get them just right? spread themselves out evenly from this side to that, like atoms in a model. It's the way of the world. Jane Siberry, Symmetry, The Way Things Have to Be. Płyta No Borders Here zawiera wiele skarbów, między innymi piosenki takie jak Mimi on the Beach i otwierające przepiękne Waitress. Wrócę do nich jeszcze kiedyś, mam wrażenie, że już Państwu je kiedyś tutaj przynosiłam do tej audycji. Jeszcze jeden numer Jane Siberry z innej płyty, to będzie trochę późniejsze nagranie, rok 89, płyta The Walking, Lena is a White Table. Just there, say you must be new. far it goes. Many men have died. Many men probably passed the edge of the earth. Maybe you'll come on. And sometimes there. To była Jane Siberry i Lena is a White Table. Teraz moment w audycji, którego naprawdę długo nie mogłam się doczekać. Shara Nova, dawniej Shara Warden, znana Państwu jako My Brightest Diamond, przed sekundą dosłownie wydała nową płytę. Album nosi tytuł A Million and One i od razu świetna wiadomość. W przyszłym roku, w czerwcu, My Brightest Diamond wystąpi po raz kolejny na Halfway Festival w Białymstoku. A już w najbliższy wtorek zagra w Londynie. Niestety nie będzie mnie tam, ale natychmiast przesłałam tę wiadomość mojemu ukochanemu przyjacielowi, który tam mieszka. Także pozdrawiam go i po raz pierwszy daję mu posłuchać My Brightest Diamond. It's me on the dance floor.

najpierw My Brightest Diamond i It's Me on the Dance Floor, a przed chwilą Eiko Ishibashi i instrumentalne Tunnels to Nowhere. Na płytę tej japońskiej artystki zwróciła moją uwagę super entuzjastyczna recenzja Bartka Hacińskiego, za co jestem bardzo wdzięczna, ponieważ The Dream, My Bones Dream jest świetnym albumem. Posłuchajmy jeszcze piosenki pod tytułem A Glow. Eiko Ishibashi na albumie The Dream, My Bones Dream. Śpiewa nie tylko po japońsku, ale i po mandaryńsku, ale wydaje mi się, że z aranżacjami tak gęstymi bariera językowa jest symboliczna. Nie po raz pierwszy ta artystka współpracuje z producentem Jimem O'Rourke'iem. Już na albumie Imitation of Life połączyli swoje siły. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu Eiko Ishibashi właśnie z tej płyty Long Scan of the Test Tube Sea. Oh, Keiko Ishibashi, Long Scan of the Test Tube Sea. I tym samym poświęciliśmy niemal całą godzinę artystkom takim jak Eiko, czyli artystkom, które wnoszą taką właśnie odważną, progresywną zawartość do muzyki popowej. Przychodzi mi się z Państwem pożegnać. Audycję przygotowałam razem z Olą Baszun i Michałem Jakubikiem, a na sam koniec wracamy do płyty Aviary Julie Holter. To będzie Another Dream. Dobranoc. Taken over, run the flower.